partir d'aquests moments comença la factoria dels 80. The 80's Factory, un espai amb Rafael Corbí. Els ritmes musicals de la nostra història, de la nostra vida i de la vostra companyia. A través d'aquest espai, de la Factoria dels 80, recordem la música, avui bastant ballable, amb aquesta primera part. Música de Savage i el Don't Cry Tonight, o de Radiorama amb Aliens. Després també Wish King amb Last Summer. Benvinguts, sóc Rafael Corbí, al vostre costat a The 80's Factory, la Factoria dels 80. We are in danger. If I can't wait tomorrow, though, if I can do. We're just looking to the moon. I come from a world where our life is only distraction. What you gonna do? I say, yeah, yes, ah, yes. my dream around my sweet desire. You are the air, the moon that's in the sky. I see the rays aglow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. See my dream around. Do-do-do-do-do-do-do. See my dream around. See my dream around. Do-do-do-do-do-do-do. See my dream. I want you to stay here beside me, honey. Put your lips on mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna know to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. See my dream around. Dream around. See my dream around. Do-do-do-do-do-do-do. See my dream. Nothing I can do for you. Oh, Uns minuts que hem compartit amb aquesta selecció musical que us estem portant en el dia d'avui a la Factoria dels 80, Last Summer amb el Wish K, amb Silver Potsley, amb Around My Dream, i aquest Talking to the Night, parlant a la nit amb Brian Ice. Les properes cançons conserven també tota la reminiscència d'una època en la qual ens encantava ballar aquestes peces. Mika Mission, How Old Are You? I P. Lion, amb Happy Children. Now miss me while you're waiting for love. And break the earth. Jump, don't be afraid, don't be afraid. Television saying the word is praying. Jump, somebody's coming from a strange world. Strong voice coming from the space. Ritmes molt ballables avui a la factoria dels 80. Ens hem concentrat en aquesta primera part, amb aquests 100 ritmes que ens recordaven el millor de l'Italo Disco. Això és la factoria dels 80 de 80's Factory, amb Rafael Corbí, i acabem d'escoltar els èxits de Scotch, Take Me Up, de Albert One, For Your Love, i també de Kyoto, amb aquest Jada que ens aportava. Els propers protagonistes serà un clàssic entre els clàssics, People From Ibiza, de Sandy Marchand, i Stilo, amb Pretty Face. Living like a hobo, like a Spanish hobo. Never can keep my younger dreams. Tonight, una de les peces més ballades de la història de la música. Aquesta és el seu Tonight amb Ken Laszlo. I fan, Color My Love. Si agafes una paleta de colors, pinta el meu amor i pinta'l al teu costat. El meu, el teu, junts, nosaltres, amb la Factoria dels 80 i amb aquesta emissora. I love you 'cause you're the only one. D'aquesta manera anem acabant aquesta primera part del nostre programa. Avui mínimament l'hem dedicat, i heu pogut notar-ho els que heu seguit aquest espai, a la música Italo Disco dels 80 i reminiscències també d'altra època, però bàsicament amb la nostra dècada prodigiosa del món de la música, la que recomanem sempre a través de la factoria dels 80, The 80's Factory. Aquestes han estat les darreres cançons en Ken Laszlo, amb el Suit Tonight, Fun Fun, amb Call My Love, Super People, que ens aportaven aquest clàssic Void Vision, i acabarem amb el més clàssic entre els clàssics per alguns, d'altres de ben segur que preferirien alguna altra cançó. Era la fantàstica Dolce Vita, la cançó de Ryan Paris, que posa punt i final amb aquesta primera part de la factoria dels 80. Tornem immediatament. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. I'm so alone.